Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine nihayetsiz hamd-i senalar olsun ki bizleri Ramazan-ı Şerif'in ikinci 10 gününe, ikinci bölümüne, mağfiret faslına kavuşturdu. Elhamdülillah. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor: ve şehrun evveluhu rahmetun ve vesatuhu mağfiretun ahiru itkum minen nar. Ramazan-ı Şerif öyle bir aydır ki başı rahmettir. Yani ilk 10 günü rahmet. Hakikaten rahmetlere kavuştuk. Ne kadar kuraklıktan sonra hamdü senalar olsun. Rabbimiz bizlere yağmurlar yağdırdı, rahmetlerine bizi mazhar kıldı. Ortası mağfirettir. Yani ikinci 10 gün şu anda o 10 güne girmiş bulunmaktayız. Bu mağfiret faslıdır. Yani affı mağfiretimize vesile olacak, mutlaka günahlarımızı bağışlatacak ikinci dilimdeyiz. Ancak tabii ki mağfiretin vesileleri vardır. Mağfiret olmak için insan çok çalışmalıdır. Rabbimiz Tebarek ve Teala kullarını affetmeye bahane arıyor. İşte o bahanelerden biri olmak üzere bizlere Ramazan-ı Şerif'i lütfetti ve ikinci 10 gününü, ortasını mağfiret bölümü olarak ilan etti. Bu itibarla özellikle gecenin üçte biri geçtikten sonra, her gece son üçte birde bu müjde varittir. Fakat Ramazan-ı Şerif'te üçte biri geçtikten sonra ilk üçte bir, bunun hesabı kolaydır. Şimdi iftar diyelim 7'de oluyor. İmsak diyelim işte 5'i geçe oluyor. Bu arayı hesap edersiniz. Efendim o akşam ezanıyla imsak. Bu tabii değiştiği için takvimler devamlı. Bazı kere bir ayda tabii yarım saat kadar da değişiyor. Onun için burada hesap yapmanız nasıl mümkün olur? Akşam ezanıyla imsak vaktini topladığınız vakit bunu üçe bölersiniz. Onun üçe böldüğünüz zaman üçte biri geçtiğinde bu müjde var. İbn Abbas radıyallahu anh'ın hadisinde: İnne fi Ramazan yunadi munadin ba'de thuluthil leylil evveli ev thuluthil leylil ahir. Gecenin üçte biri geçtikten sonra, bir rivayette son üçte birini. Zaten son üçte birinde Ramazan olma şartı yok. Son üçte biri Bukhari hadisinde her gece var. Ve zelke külle leyli, her gece var. Son üçte biri seher vaktidir çünkü. Ama Ramazan-ı Şerif'te gecenin üçte biri geçtikten sonra bir münadi Mevla tarafından nida eder. Elâ şâilün yes'elü fe'yu'ta. Bir şey isteyen yok mu? Dileği muradı kendisine verir. Elâ müstegfirun yestegfiru feyugferu leh. Af isteyen yok mu? Mevla'dan bağışlanma talep etsin de onun için günahları bağışlansın. Elâ tâibun yetûbu feyetûbullâh aleyh. Tevbe eden yok mu? Allah'a dönsün de Rabbi de onun tevbesini kabul etsin. Onu tevbeye muvaffak etsin. Demek ki Ramazan-ı Şerif'te, hele ki bu ortasındaki mağfiret bölümünde, Ramazan-ı Şerif ayında tevbe istiğfarda bulunanların mutlaka bağışlanacakları bildirilmekle beraber buna ilaveten kabul saatlerine işaret ediliyor. Ama af istemeyen nasıl affedilecek? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok hayır sahibi birinden bahsederken, cahiliyet döneminde cömertlikleri, iyilikleri dillere destan olmuş, darb-ı mesel olmuş birinden bahsederken, onun cennete giremeyeceğini, çünkü iman etmediğini, tabii ki cahiliyet devrinde yaşadığını, öldüğünü anlatırken, لَنَّوْ لَمْ يَكُلْ يَوْمَنْ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَدِّينَ buyurdu ki, çünkü o bir gün bile, bir kere bile, ya Rabbi ceza gününde hatalarımı, günahlarımı bağışla diye bağışlanma talep etmemiştir. Onun için tabii imandan maksat nedir? İtiraftır. İnsan günahlarını itiraf edecek. Seyyidül istiğfar itiraf mahiyetindedir. İstiğfarların efendisi. Her şeyin bir efendisi vardır. İşte ayların efendisi Ramazan-ı Şerif olduğu gibi. Peygamberlerin efendisi Muhammed Mustafa olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın efendisi Bakara suresi olduğu gibi. Bakara suresinin efendisi Ayet-el Kürsi olduğu gibi. Suların efendisi Zemzem-i Şerif olduğu gibi. Develerin efendisi Allah'ın devesi Salih aleyhisselam'ı kayadan çıkarttığı mucize olarak deve olduğu gibi. Efendim camilerin efendisi Kabe-i Muazzama olduğu gibi. Acem'in efendisi Selman-ı Farisi olduğu gibi. Yani bunun örneği çok. Her şeyin bir efendisi olduğu gibi istiğfarların da efendisi var. Onu sabah akşam okuyanın cennete gireceğine, o gece okuduğu gün ölen, okuduğu gece ölenin cennetlik olduğuna ve mutlaka günahlarının bağışlanacağına dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz vermiştir, yemin etmiştir, hatta şehit olacağına dair söz vermiştir. Bu da bizim bazı risalelerimizde mevcuttur. Dualarım kitabında da vardır. Ramazan-ı Şerif Risalesi'nde de zannediyorum olacaktır. Sayfa 358 önüme geldi hemen. Sayfa 358'de Ramazan-ı Şerif Risalesi'nde Şeddad İbni Evs Hazretleri rivayet ediyor. Büyük sahabi Mescid-i Aksa'nın surunun dibinde yatıyor. Ziyaret nasip oldu. Mübarek insan. Bukhari hadisinde onun hadisi bu. Ne büyük hadis-i şerif rivayet etti bize. Ne müjde verdi bize. İstiğfarların efendisi. Allahümme ey benim Allah'ım, ente Rabbi, benim Rabbim ancak sensin. La ilahe illa ente, senden başka hiç ilah yok. İbadete layık yok. Yaradan yok, yaşadan yok, rızık veren yok, yöneten yok. Halakteni, sen yarattın beni. Ve ene abdüke, ben senin kulunum. Ve ene ala ahdike ve vaadike mestata'tu, ben gücümün yettiği nispette sana verdiğim sözdeyim. Ahdime vefadayım ama gücümün yettiği nispetle. Kulum, kusursuz olamıyorum. Ebu leke bi ni'metike. Sayısız sonsuz nimetlerim var üzerimde. Hepsini itiraf ediyorum. Ve ebu leke bi zenbi. Benim de sana karşı çok edepsizliklerim var. Çok saygısızlıklarım var. Çok günahlarım var. Günahlarımı da itiraf ediyorum, kabulleniyorum. Bak, istiğfar itiraf niteliği taşır ki imandan maksat itiraftır. Adam ne kadar iyilikleri, hayırları olsa da mutlaka Allah'a karşı kusurları var. Kusurunu itiraf edecek. Bak ne buyuruyor Kainat Efendisi? Bir gün bile ey Rabbim ceza gününde hatamı bağışla demediği için ne kadar cömert de olsa cehennemde özel bir yeri olur iyilik yapanların. Cehennemde herkes gibi en ağır azaplara tabi olmaz. Azapları hafif olur. Ama cennet yüzü göremez. Çünkü iman etmedi. Suçunu itiraf etmedi. Allah'a karşı itirafta bulunmadı, istiğfarda bulunmadı. Şimdi bak ortası mağfirettir diyoruz bu mübarek ayın. Şimdi bu bölümde istiğfar etmezsek, mağfiret faslında bağışlanmazsak ya ne zaman bağışlanacağız? فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ. Senden başka günahlar kimse bağışlayamaz. اَعُوذِ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعَتُ. Ya Rabbi yaptığım çok günahlar, çok kötülükler var. Yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Bunu ezberlemek lazım. Bu öyle bir istiğfar ki, istiğfarların efendisi. İstiğfarın birçok sıygası var, lafzı var. Ama İmam-ı Ücuhuri'nin de beyanı ve cile, evla olan Seyyidül İstiğfar, Fedailü Şeyh Ramazan diye bir eseri var İmam-ı Ücuhuri. Çok değerli bir eser. Ben ondan çok istifade ettim. Arapça tabii. Ondan size alıntılar yaptım. İşte bu hadis-i şerif orada görünce ben aslında dualarım kitabımda ve sair kitaplarımda bunu konu ettiğim için, vaazlarımda da senelerdir bunu konu ettiğim için, hatta çok cemaatlerime de bunu okudukları gece ölmek nasip oldu. Çünkü biz bunları çok beyan ettik insanlara. Akşam olur olmaz, sabaha girer girmez bunu okuyun. İzâ kâle hîne yumsî fe mâ ettehelel cenne. Bak ben bu akşam okudum elhamdülillah mesela. Siz okudunuz mu? Akşam okuduğu zaman ölen, o gece, bu gece ölmek nasip olsa ki mutlaka birileri ölecek. Ne birileri? Binleri, yüz binleri ölecek. Her gece bu kadar insan ölüyor dünyada. Dehalel cennet, cennete girdi, girecek buyurmuyor. Evkâne min el cennet, cennet elindendir ki ona nasip oldu. Ve idâ kâle hîne yusbihû, sabaha çıktığında okusa, femâ temin yevmi, o gün ölmek nasip olsa, feve min el cennet, o da cennetliktir buyuruyor. Kainatın efendisi cennetliktir buyuruyor. Diğer bazı rivayetlerde, başka şekil, başka dualara, müjdelere yemin etmediği kadar buna yemin ederdi buyuruluyor. Ve başka rivayetlerinde hadisin yine şehit olarak ölür buyuruluyor. Yatağında da ölse şehit olmak makamına ermek nasip olur. Ya bunu bir insan duyar da ezberlemez mi ya? Şimdi bu gece ölmeyeceğine garantisi olan var mı? Yok. Herkesin bu gece ölme ihtimali var mı? Var. E bu gece bunu okudun mu? Okumadım. E senin işin hakikaten şaşılacak iş ya. Burada sana cennete girmene garanti veriyor. Bu hadisin kaynağını mı soruyorsun? Kaynağı Buhari Şerif. Deavat 15. Ebu Davud'da var. İbn-i Mace'de var. Bu öyle bir muazzam hadis-i şeriftir ki bununla amel etmeyenin hakikaten düşündürücü bir durumu var yani. Ben bu gece ölebilirim ama ölsem cennete gireceğime garanti eden duayı okumadan yaşıyorum yani. Bu biraz bağdaşmıyor. Cennet isteğiyle bağdaşmıyor. Ahiret hevesiyle bağdaşmıyor. Ölüm korkusuyla, ahiret korkusuyla, Allah korkusuyla bağdaşmıyor. Bu kadar dakikalar, saatler geçiyor gafletle. Bu dua okunmaz mı şimdi? Bak mağfiret bölümündeyiz. Şu itirafları her gün yapalım. Sabah akşam. 358. sayfede hadisi başlamış da okunma şekli 359'da Ramazan-ı Şerif Risalesinde. Ama dualarım kitabında da var. Ondan da şimdi tabii birkaç baskı olduğu için onda tam sayfa eskiden aklımda kalıyordu. Seneler evvel hep söylüyordum. Fakat şimdi bu yeni baskıları çıktığı için sayfelerde oynamalar olduğundan şu andaki piyasada olan baskılardaki sayfasını bilmiyorum. Ama dualarım kitabında da bulabilirsiniz. Fihrist var çünkü. İstiğfarların efendisi. Onda birçok dualar zaten var. Şimdi bize Ramazan-ı Şerif'te dört hasleti çok yapmamız emrediliyor. Festekfiru fi min arba'i hısal. Dört hasleti Ramazan'da artırın. Dört şeyi çok yapın. Haslatâni turdûne bihimâ rabbekum. İki hasletle Rabbinizi razı edeceksiniz. Memnun edeceksiniz. Mevla'nın rızası her şeyden büyük. Ve ridvanü minallahu ekber. Cennetten ve her şeyden büyüktür. Allah'ın en ufak rızası. Bu iki haslet size Allah'ın rızasını kazandıracak. Ve haslatâni lâ gînâ bikum anhumâ. İki haslette sizin zaruri ihtiyacınız, onları istemeden duramazsınız. Emmel haslatâni illetâni turdûne bihimâ rabbekum. Ramazan'da Rabbinizin rızasını size kazandıracak iki haslete gelince... فَشَهَادَتُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ Birincisi Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlikte bulunuyorsunuz ya, kelime-i şehadet. Buyurun okuyalım. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Kelime-i şehadeti çoğaltın. Ondan sonra Rabbinizden af isteyeceksiniz. İşte bu da estağfirullah, estağfirullah namazların ardından estağfirullahel azim ellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Bu öyle bir istiğfar ki 3 kere yapılsa büyük günahları da affettiriyor. Yani büyük günahları affettiren pek amel az var. Hatta mesela 5 vakit namazda bile, Ramazan'da bile, oruçta bile, hac gibi ibadetlerde bile şart koşuluyor. İdeçtülübetil kebair. Büyük günahlardan sakınılmak şartıyla 5 vakit namaz arasını affettirir. Ramazan arasını affettirir. As-salavatul hamsu vel cuma ilel cuma ve ramazan ila ramazan. El hac ilel hac vel umra ilel umra. Mükeffiratun ma beynehunne ideçtülübetil kebairu. 5 vakit namaz aralarını, cuma arasını haftalık, 5 vakit namaz aralarını günlük, cuma arasını haftalık, Ramazan arasını yıllık, hac arasını, ömre arasını ömürlük. Affettirirler, sildirirler, süpürtürürler ama büyük günahlardan sakınma kaydı koyuyor. Fakat bu estağfirullah, el azim ellezî la ilahe illâ vel hayyel kayyûme ve tübile mesela, bu istiğfarı yapsa, 3 defa bu namazlardan sonra yapılıyor. Hadis-i şerifte varid olduğu üzere. Yatarken yapılıyor. Yattığınız zaman sağ omuzunuz üzerine uyumadan evvel abdestsiz de yatsa insan yine okuyabilir bu istiğfarı. Efendim bu istiğfar yapılırsa ufirat lehu zunubu ve inkânet ekserum zebedil behar. Günahları denizlerin köpüklerinden de fazla olsa affedilir. Bir hadisinde sahihte geçiyor. Ve inkâne kad ferra minezzehvi. Harpten kaçsa bile. Halbuki harpten kaçmak 7 büyük günahtan sayılıyor. Ve tevelli yevme zahfi. İçleri bu seb'al mubikat. Ocakları batıran, sizi helak eden 7 günahtan sakının. Büyük günahlar tabi 70'e kadar yolu var. 700'e kadar çıkaran var ama hadis-i şerifin sarih lafzında 7 tane helak eden günah var. Bunlardan birisinde de harpten kaçmak diyor. İşte bu istiğfar içinde buyuruyor ki harpten kaçmış bile olsa bu ne demek yani? Günahı en büyük günah da olsa şirkin dışında tasavvur edilecek en büyük günahı tekayyül edin. Yine bu istiğfar ile affedilir buyuruyor. Bu ne demek? Onun için bunlardan istifade edelim. Şimdi af olmazsak ne zaman af olacağız? Bak Ramazan'da 4 hasleti çoğaltın. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Kelime-i şehadeti çok söyleyin. İstiğfarı çok söyleyin. 2 haslet de var zaten onlarsız olmaz. O da fetes emmel haslatani letani la gina bikum anhuma fetes'elunallahel cennete ve te'uzune bihi minen nar. Allah'tan cennet çok isteyin. Bir de Allah'a cehennem ateşinden çok sığının. İşte bu 2 dua. O Türkçe de olur, Arapça da. Allahümme inna neselükel cenne ve ne'uzu bike minen nar. Onun için bunları Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri rahimeullah cem etmişti. Bir sohbetinde anlatıyordu bunu, Arapça sohbet kasetinde. Nasıl yapılır diyor. Mesela 4'ünü birleştireceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu şehadet. Ondan sonra ne diyeceğiz? Estağfirullah. Bu da istiğfar. Ondan sonra ne diyeceğiz? Allahümme inna nes'elükel cenne. 3 oldu. Ve ne'ûzü bike minen nâr. 4. Bu da cennet isteyip cehennemden sığınmak. Bunu 3 kere yapsan büyük iş oldu. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem emri yerini buldu. Bu şekil yapacaksın. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Estağfirullah. Allahümme inna nes'elükel cenne. Ve ne'ûzü bike minen nâr. 3 kere cennet isteyene cennet dile gelir. Ya Rabbi bunu bana nasip eyle. 3 kere cehennemden sığınana cehennem dile gelir. Ya Rabbi bunu benden azade eyle. İşte bunlara devam etmek lazım. Ortasındayız. Mağfiret faslındayız. İnşallah. Ondan sonra istiğfarların efendisi 359. sayfa Ramazan-ı Şerif Risalesi bunu asla ihmal etmeyeceğiz. Rabbimizden daima mağfiret talep edeceğiz ama özellikle tabii ki iftar saatlerinde, boyunlar cehennemden azat olduğu saatlerde inne lillahi teala uteka minen nari fi kulli yevmin ve leyletin min ramazan. Ebu Said radıyallahu anh hadisinde Evet, Ramazan-ı Şerif'in her gününde ve her gecesinde cehennemden azatlılar var. Beraat alacaklar var. Her iftar sofra, iftar saatinde sofrasında 1 milyon kişi cehennemden azat oluyor. Bazı rivayetlerde 600 bin geçiyor. Bunun en fazla rivayetini 1 milyon olarak gördük ve zikrettik. Kaynaklarıyla belirttik size. Bu 1 milyon, bunlar bu Ramazan'a kavuşmadan, bu orucu tutmadan, iftar saatine kavuşmadan ölselerdi kesin cehennemi kazanmışlardı. Fakat bu Ramazan iftarında af saatine rastladılar ve af oluyorlar. Tabii ki herkes bu durumda değildir. Bu durumda olanlardan 1 milyon. Son gece olduğu zaman Rabbimiz başından sonuna kadar ne kadar azat ettiniz? 29 milyon, 28 milyon, 29 milyon diyelim. Tabii 29 çekerse 28 derler. 30 çekerse 29 derler. Çünkü son gece sorduğu için. O zaman ne buyuruyor? Başından sonuna kadar ne kadar azat ettinizse toptan bir o kadar da. Dediler ya Resulallah, Kadir gecesi midir son gece ki bu kadar toptan azat oluyor? Buyurdu la ve lakinnel amile innema yuveffa ecrahu izâ kadâ amele. Kadir gecesi son gecedir demiyorum ama işçiye parası ne zaman verilir? İşini bitirdiği zaman. Onun için oruç da bittiğinde, teravihler bittiğinde son gece onlar da alacaklarını alırlar. Böylece önümüzdeki gecelerin değerini bilelim, kıymetini bilelim. Ve inneli kulli müslimin fi kulli yevmin ve leyletin davete müstecabe. Her Müslümanın, ama her Müslümanın, ne kadar da günahkar olsan, benim de senin de hakkımız var. Ramazan münasebetiyle, Ramazan şerif hürmetine her gün ve gecede her Müslümanın makbul bir duası var. %100 kabul. Bu duaları da bak Bezzar rivayet ediyor, Ahmet Nambel rivayet ediyor. Bunlar hep kaynaklı şeyler. Bunları niye efendim zayi edelim, haklarımızı niye kaçıralım? Onun için evvela bağışlanmak isteyelim. Dertlerimiz, günahlarımız, ilacımız istiğfar ve bağış, mağfiret. Af olursak, günahlarımızdan azat olursak, işte o zaman işimiz de rast gider. Rızkımız da bollaşır. Evimizde de huzur olur. Çoluk çocuğumuz, hanımımız da bize itaatkar olur. Biz de onlara efendim iyi niyetle hizmetkar oluruz. Bağışlanırsak kısırlıktan kurtuluruz. Hastalıktan, illetten kurtuluruz. Kuraklıktan, fakirlikten kurtuluruz. Bütün dertlerimiz günahlarımızdan geliyor. Çaremiz istiğfar ve bağışlanmak. Onun için Hazreti Ömer'in hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sâilullah fî lâikîb. Ramazan-ı Şerif'te zâkirullah fî Ramazan mağfurulleh. Ramazan'da Allah'a zikreden af olmuştur. Bir sübhanallah bin sübhanallah'tan üstün olur. Ramazan'da bir estağfirullah bin estağfirullah'tan kıymetli olur. Ramazan'da zikreden, Allah diyen, la ilahe illallah diyen, bu ümmete nasip oldu bu. Bu kelime-i şehadetler, kelime-i tevhidler, istiğfarlar. Başka ümmetlere bu kadar nasip olmadı. Onun için Ramazan'da Allah'ı zikreden af olur. Ramazan'da Allah'tan bir şey isteyen mahrum olmaz, husrana uğramaz. Allah diyebilen hamd etsin, şükretsin. La ilahe illallah diyen peşine elhamdülillah desin. Çünkü neden? La ilahe illallah demek öyle bir nimettir ki sonsuz cehennemden kurtarıyor ve sonsuz cennete kavuşturuyor. En büyük nimet bu olduğuna göre hemen peşine o nimeti hamd ile şükr ile kayıtlamak lazım. Elhamdülillah demek lazım. Allah tekrar nasip etsin. Onun için nimetlerin kıymetini bilelim. Af olmaya yarışalım, koşuşalım. Af olmanın çok vesileleri var. İnşallah Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler sohbetimiz oluyor. Teravih namazını kıldırıyorum. Bu fakir idare ediyorum, kıldırıyorum inşallah bu mübarek gecede. Bu önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Duhan Suresi ile teravih kılacağız. Duhan Suresi mesela okusa bir insan, Cuma gecesi olursa kaydı özel var. Ama mutlak gece olarak da hadiste fi leyletin diye de geçen hadisler var ama fi leyletil cumati diye tabi Tirmizi'de kayıtlı olarak da geçiyor. Cuma gecesi Duhan suresini okusa esbaha mağfurelleh, sabah af olarak kalkar. Esbaha estağfirulehu 70 elfe melek. 70 bin melek onun günahları için bağışlanma talebinde bulunarak sabah af olarak çıkar. Hem de Cuma gecesi. Önce teravih kılıyoruz tam ezanla beraber. Ama takvimdeki ezanla beraber. Kadınlar gelemiyor, yerimiz yok. Ancak erkekler gelebiliyor. Ne yapıyoruz? Evvela 8'i diyelim işte 25 gece buçuğa doğru takvimdeki vakit girer girmez yatsıyı, teravihi, Duhan suresi de inşallah kılınıyor. Ondan sonra ne oluyor? Efendim sohbet oluyor, ayetler, hadisler dinleniyor. Cuma gecesi ihya ediliyor. Çünkü Ramazan'daki cuma, fazlul cuma fi Ramazan. Ramazan'daki cuma gecesi, cuma günü, kefaddu Ramazan ala sair şuur. Ramazan ayının diğer aylara karşı üstünlüğü gibidir. Peki Ramazan ayının diğer aylardan üstünlüğü ne gibidir? Fazlul Ramazan ala sair şuur. Ramazan ayının diğer aylardan üstünlüğü ne gibidir? Kefazlul Kur'an ala sairil kelam. Kur'an'ın diğer sözlerden üstünlüğü gibidir. Hiç Allah'ın kelamıyla kul sözü kıyas edilir mi? O zaman hiç Ramazan'la diğer aylar kıyas edilir mi? O zaman hiç Ramazan'ın cumasıyla başka ayların cuması kıyas edilir mi? Bu itibarla cuma gecesini böyle ihya diyoruz. Cuma gecesi dediğim ne demek? Perşembe cuma'ya bağlayan demek. Ondan sonra bir gece geliyor. O nedir? Cuma'yı cumartesiye bağlayan. Yani cuma namazı kıldığımız günün akşamı. O hangi gecedir? O 17. gecedir. Bu tabii her hafta için demiyorum. Bu haftayı konuşuyorum. Perşembe cuma bağlayan gece bizim her hafta sohbetimiz, ilim meclisimiz, zikir meclisimiz oluyor. Ama bu haftanın cumayı cumartesiye bağlayan gecesi 17. gecedir. Bu 17. gece çok büyük bir gecedir çünkü Furkan gecesidir. Hazreti Kur'an'da Yevmel Furkani yevmel tekel cem'an. Hakkın batıldan ayrıldığı gün ve iki ordunun karşı karşıya geldiği gün diye bahsedilen günün gecesidir. Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesi ve 17. günü. Bedir Muharebesi'nin olduğu gün. Bedir Muharebesi Ramazan-ı Şerif'e rastladı ve Ramazan-ı Şerif'in 17. gününde vuku buldu ve İslam'ın zaferiyle sonuçlandı. Böylece küfrün ve şirkin kökü kazındı. Ebu Cehil başta olmak üzere 70 kafir nalları dikti, geberdi gitti, kalip çukurunda helak oldu ve İslam bu itibarla rahata kavuştu, huzura kavuştu. İslam'ın huzuru Bedir Muharebesi'nden sonra oldu. İslam aleminin ve Müslümanların huzuru ve ferahı. Efendim bu itibarla 17. gece çok önemli ve 17. gün çok önemli. Yani günü tabii ki cumartesi günü oluyor. Gecesi cumayı cumartesiye bağlayan gece. İnşallah Lale Gül FM'de bizim evvelce yaptığımız Bedir gecesi ile ilgili ve Bedir Muharebesi'nin kıssası ile ilgili ve Bedir şehitlerinin isimleri anılarak 313 şehidimizin, o yüce sahabilerin, o en kıymetli sahabenin en kıymetlisi. Çünkü Bedir'e katılan melekler, meleklerin en şereflisi, Bedir'e katılan ashab, sahabenin en faziletlisi. 313 kişiye nasip oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama sordu. Siz Bedir'e katılan melekleri nasıl kabul ediyorsunuz? İçimizde en üstün melek olarak kabul ediyoruz. Resulullah da buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, biz de sahabe arasında onları en üstün olarak kabul ediyoruz. Allah Teala geçmiş gelecek bütün günahlarını garanti bağışlamış. İ'melû mâ şi'tum fekad gafartu lekum. Ey Bedir'e katılanlar, bundan sonra ne yaparsanız yapın ben sizi peşinen affettim buyurduğu bu müjdeye nail olmuş özel kullar. Bu itibarla inşallah cumayı cumartesiye bağlayan akşam radyomuzun yayınlarını takip edersiniz. Çok önemli bir sohbettir. Bedir Muharebesi'ni merak ediyorsanız, neler oldu, neler bitti, o melekler nasıl yardıma geldi, melekler nasıl kılıç vurdu, kafirlerin kafasını kopardı, Ebu Cehil nasıl geberdi, merak etmiyor musunuz Ebu Cehil'in geberme hadisesini? O da çok önemli. Bunların hepsini cumayı cumartesiye bağlayan akşam, 17. gece oluyor. Mutlaka takip edin ve Bedir şehitlerinin anısına, benim okuduğum orada, artık hangisi bilmiyorum, birkaç kere bu programı yaptık şimdi, kayıtları bilmiyorum. Ama ya Caliyetül Keder, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin büyük duaları var. 313 Bedir şehidinin ismiyle onların yüzü su hürmetine Mevla'dan istekleri var. O da okunmuş olabilir. İmam Berzenci Hazretleri'nin yine Câliyetül Ekdar olacak o da. O da buna yakın bir isim. İmam Berzenci'nin yine şiirlerle, beyitlerle çok güzel Bedir şehitlerinin isimleriyle yaptığı tevessülat ve dualar var. Onlar okunacak. Mutlaka takip edin, birbirinize haber edin. Yani tabii ki iftarı yapıyorsunuz. Ondan sonra bir de teravih kıldınız mı yan gel yatıyorsunuz tabii de. Bak onlar bizim için canlarını verdiler. Onlar bizim için Ramazan gününde biz şurada durduğumuz yerde serin yerde klimalar altında efendim bu kadar yemekler iftarda bizi beklerken zor oruç tutuyoruz. Efendim saate bakıyoruz 7'ye 5 var 7'ye 1 var. Efendim 7'yi 7 geçeydi yok 6 geçeye düştü bir dakika daha kazandık. Ya ne oluyoruz ya? Onlar 40 derece 50 derece sıcakta gündüzün ortasında Ramazan günü oruç tutuyorlar. Tabii oruç tutmaya da bilir seferi oldukları için müsaade var seferde ama ekserisi tutuyorlardı bir kısmı tutuyorlardı bu kesin. O vaziyette cihad ettiler harp ettiler kendilerinden 3 kat fazla gavurla karşılaştılar da o çöllerde şehit düştüler. Efendim İslam bize sağ selamet gelsin diye canlarını mallarını feda ettiler. Keyiflerini istirahatlerini feda ettiler. Medine'de hurma bahçelerinde gölgeler altında serin su içip kuzu kesip yiyebileceklerken bak ne cihatlar yaptılar. Şimdi onların üzerimizde ne kadar büyük hakkı var. Biraz hak hukuktan haberdar olalım. Onun için mutlaka cuma akşamında Bedir dersini dinleyin onların anısına. İnşallah Rabbim şefaatlerine bizleri de nail kılar. Şimdi demek ki mağfiret bölümündeyiz. Af olmaya bahane aramalıyız. Mağfiret olmak için çare aramalıyız. Bunun da bir takım çareleri var. Bu çarelerden biri de nedir? İkinci 10 günün tesbihini her gün 100 kere okumaktır. İlk 10 günde rahmet bölümü olduğu için Allah'ımızın rahmet sıfatıyla ona nida ettik, dua ettik. Ne dedik? Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bunu 100 kere ilk 10 günde okuduk şimdi. İkinci 10 güne girdik. Mağfiret bölümündeyiz. Af olacak zaman ve zemindeyiz. Bu mağfireti celbetmek için ne okuyoruz? Ya Gaffarazzünub. Ey günahları çokça bağışlayan Allah. Kendi öyle buyurdu, bize öyle tanıttı zatını. Estaizu billah. Ve inni le gaffarun limen tâbe ve âmene ve amile salihen zümmehtedâ. Tevbe eden, iman eden, salih amel işleyen, sonra hidayet üzere sebat istikamet eden, kullarımın bütün günahlarını ben çokça affeden, bağışlayan, gaffar olan Allah'ım. Onun için bu 10 gündeki duamız ne olacak, zikrimiz ne olacak? Ya Gaffarazzünub, Ya Gaffarazzünub. 351. sayfede Ramazan Risalesi'nde mutlaka takip edin dersleri, duaları, zikirleri. Ya Gaffarazzünub tesbihini 100'er kere okuyoruz. Bu da bizim af olmamıza, mağfiret olmamıza çok büyük vesile olacak inşallahurrahman. Ondan sonra bu mübarek zamanda istiğfar edersek, inat etmezsek, Ya Rabbi af istiyorum dersek bağışlanacağımız söz veriliyor. Ama af istemezsek, istiğfar etmezsek, ama ne günah işliyorum zaten ağzım bağlı, oruçluyum, günahım yok, bir şeyim yok, istiğfar istiğfar demeyelim. Vücuduke zenbun la yukâsü bi zenbun âhâr. Varlığımız bir günah ki ona hiçbir günah kıyas olmaz. Devamlı nefis, enaniyet, kibir, gurur, haset, fesat, riya, gıybet, dedikodu, iftira bizim mesleğimiz haline gelmiştir. Bizde günah mı arıyorsun? Günahsız geçirdiğimiz an mı var da günah soruyorsun? Onun için Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yagfirullahu fihi illa limen eba. Allah Teala Ramazan-ı Şerif'te bütün kullarını affeder, bütün Müslümanları affeder. Ancak inat edenleri, kaçınanları affetmez. Bu hadis-i şerif Resulullah buyurunca, Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu rivayet edince, tabii bunu duyanlar sordular. Kıyle ya Ebu Hureyre ve men yeba. Ey Ebu Hureyre, şimdi burada kaçınanları affetmez buyurdu. Çekinenleri, geri kalanları affetmez buyurdu. Bu kaçınan, kaçan ne demektir? Ve men yeba. Kim geri kaçıyor? Af olmamak için kim geri kaçar ya? Kale Ebu Hureyre tefsir etti hadisi. يَأْبَا اَنْ يَسْتَغْفِرَ اللّٰهِ Allah'tan af istemekten geri durursa, estağfirullah demezse, hakikaten günahlarına pişman olmazsa ve tevbe etmezse, işte o kaçınmış olur. Ona af yok. Ona Ramazan da gelse, efendim, bayram da gelse, mağfiret yok. Onun için dikkat edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kainat Efendisi diyor ki, Semi'tü Cibril, Cibril'den işittim. Bak, bu çok önemli bir hadis-i şeriftir. Bunu İbnül Cevzi Hazretleri Bustanül Vaizinde naklediyor. Evet, Nu'man el-Alusi Galiyetül Mevaizinde naklediyor. Safuri Lüzzetül Mecaze naklediyor. Birçok eserlerde bu geçiyor. Hazreti Cibril anlatıyor. Kainat Efendisi ondan işittim buyuruyor. Yü'tâ bişâbbin yevmel kıyameti bâkiyen hezînâ. Bir genç delikanlı kıyamet günü ağlar, üzüntülü vaziyette getirilir. Vel melâket tesûkû bin mekâmi amni hadîdin min nâr. Melekler de ateşten demir kamçılarla onu sürüklüyorlar. Ona vuruyorlar, onu itiyorlar. Ve yekûl el emân el emân. O aman kurtuluş aman diye elfe sene, bin sene bu şekilde. Bin sene ne demek? Ahirette bin sene bir şey değil. Ve inni yevmen inde rabbike ki elfi senetim mimma te'uddun. Habibim, senin Rabbin nezdinde bir gün sizin saydıklarınızdan bin sene gibidir buyuruluyor. Demek ki Mevla'nın bir günü bu. Ve la emanele. Bin sene bağırıyor. Eman yok. Güvence yok. Garanti yok. Kurtuluş yok. Sümme yusâku fe yukafu. Beyneydi illa teâlâ fe emrullâhu teâlâ melâketel azâb. Teshabuhu alâ ve cihilen nâr. Rabbimizin huzuruna getiriliyor, durduruluyor. Sürüklene sürüklene getiriliyor. Mevla mekandan münezzeh. Onu istediği yerde onunla muhatap oluyor. Rabbimiz azap meleklerini emrediyor. Onu yüzün üstüne cehenneme doğru melekler çekiyor. Kultu ya Cibril men hüve. O zaman kainat efendisi duramadım diyor. Ey Cibril, kimdir bu kişi? Kale şâbbü min ümmetik. Senin ümmetinden bir genç diyor. Kultu ve madem bu, peki bu suçu günahı neydi derim. Kale edrake Ramazan. Bu delikanlı Ramazan'a gel kavuştu. Fe'asallâhu teâlâ fî. Ramazan'da bile günahlara devam etti, isyanlara devam etti. İçkiye müptela olanlar, kumara tutulanlar, zinaya bulaşanlar, ya şarkı türkü dinlemeye alışanlar, efendim yalan dedikodu gıybet iftiradan geri duramayanlar. Ramazan geldi, hala ne zaman af olacağız? Bak, velem metub velem estağfirillah ke yaghfira lehu. Tevbe de etmedi. Allah onu affetsin diye istiğfar da etmedi. Fe ehedeullah azze ve celle bahteten. Allah da onu aniden, ansızın yakaladı. Tevbe fırsatı da bulamadan öldü gitti. Onun için bunu sen de kurtaramazsın. Çünkü neden? Hasmu Ramazan. Bunun davacısı var. Bundan davalı olan var. Bunu şikayet eden var. Kimdir o? Ramazan. Ya Ramazan bir adamın hasmı olursa, Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, ben ondan beriyim, ben onun işine karışmam. Allah Teala buyuruyor, Habibim senin karışmadığın işe ben de karışmam. Ramazan'ın şikayetiyle cehennemi boylar. Onun için oruç şefaat edecek, Kur'an şefaat edecek. Kime? Gece uykusuz kalıp Kur'an okuyanlara, gündüz açlısız kalıp oruç tutanlara şefaat edecek. Bu vazifeleri ihmal edenlere tabii ki büyük şikayetler var. Büyük tehlikeler var. Onun için mutlaka af olmanın yoluna bakalım. Öğlen namazlarından sonra inşallah unutmuyorsunuz. 3 aylarda Recep'te, Şaban'da tekrar tekrar söyledim. Estağfirullahal azim ellezî lâ ilâhe illâ vel hayyel kayyûme ve tûbü ileyh. Tevbeti abdin zâlimin li nefsî lâ emlikul nefsî darram ve lâ nef'am ve lâ mevtem ve lâ hayâtem ve lâ nüşûra. Bir kere olsun bu istiğfarı yapan. Allah Teala meleklere ne buyuruyor? Amel defterindeki bütün günahları, kötülükleri silin, süpürün, mahvedin, yakın, yıkın. 357. sayfede Ramazan Risalesi'nde bu istiğfarı bulursunuz. Bu da öğlenden sonra bir kere okunuyor. Bunlara böylece devam etmek lazım. Başımızın çaresini aramak lazım. Evet. Ve özellikle dualara devam etmek lazım. Bu duaların en önemlileri nerededir? Tabii ki İftar saatindedir. Bundan dolayı sizlere geçen derste de iftar saatinde yapılması gereken duaları söyledim, öğretmeye çalıştım. Özellikle bazı dualar vardır ki mağfiret olmak için, af olmak için birebirdir ve kesin zamindir. Mağfireti üstlenicidir. Evet. Bunlardan birisi de Ebu'l-Aliye radıyallahu anh rivayet ettiği şu mübarek duadır ki Abdülkadir Geylani Kutbu Samedani, o büyük zat bunu rivayet ediyor. Evet. Bu dua okunmalı iftarda. Efendim ezan okunduktan sonra değil, ezan okunduğu anda hemen oruç açmak lazım. Bunlar ezana 2-3 dakika kala, 5 dakika kala başlanacak. En az 70 kere veya 100 kere istiğfar yapılacak. Ve bu dualar, iftar duaları, dualar Ramazan-ı Şerif kitabında 378. sayfada başlıyor. Bunlarla amel edilecek. Bu da hangi duadır? Elhamdülillahillezî alâ fekahar. Elhamdülillahillezî nezara fekhaber. Elhamdülillahillezî meleke fekader. Elhamdülillahillezî yuhyil mevtâ. İşte bu öyle büyük hamdlerdir ki tam iftar saatinde bu duayı okuyan, bütün hamdler yüce olan ve dilediğini zorla da olsa yaptıran Kahhar ismiyle müsemma olan Allah-u Teala mahsustur. Bütün hamdler her şeyi görüp bilen, her şeyin gizli açık her tarafından haberdar olan Allah-u Teala'ya aittir. Bütün hamdler her şeye sahip ve malik olan ve gücü yeten Allah-u Teala'ya mahsustur. Bütün hamdler ölüleri diriltene Allah-u Teala'ya aittir. Bunu diyenin günahları ne gibi oluyor? Anasından doğduğu gün gibi bu kişi af oluyor, tertemiz olarak iftardan çıkıyor. İşte bu da 381. sayfada Arapçası duanın yazılıyor. İşte onun için mağfiret bölümü elhamdülillah bizlere erişmiştir. Bizler Allah'ımızın mağfiretine şu mübarek gecelerde, günlerde kavuşmuş bulunuyoruz. Artık bunda af olmazsak Hazreti Cibril'in bedduasına ve Muhammedül Emin'in sallallahu aleyhi ve sellem aminine çarpılırız. Ba'ude men edrake Ramazan felem yughfer lehu. Evet. Ramazan-ı Şerif'e kavuştuğu halde Ramazan-ı Şerif'ten af olmadan çıkan kahrolsun, helak olsun, ilahi rahmetten uzak olsun, cennetten mahrum olsun. Niye bu dua yapıldı, beddua yapıldı? Çünkü Ramazan-ı Şerif'te Allah-u Teala'nın kullarını affetmek için o kadar faziletli amelleri vardır ki oruç başlı başına mağfiret sebebi, teravih başlı başına mağfiret sebebi, sahur başlı başına mağfiret sebebi, zikirler, ondan sonra diğer salih ameller, sadakaler, zekatlar, hayırlar, haseneler, işte zikirler dediğim ya gaffara zünüp gibi diğer dualar, ondan sonra yani bütün bu amelleri gözden geçirdiğimiz zaman Ramazan-ı Şerif'te yapılacak faziletli ameller bahsini gözden geçirdiğimiz zaman efendim işçinin yükünü hafifletmekten tut, insanlarla iyi geçinmekten tut, karı kocanın birbirine iyilik yapmasından tut, ana babaya iyilik yapmaktan tut, cemaate devam etmekten tut, efendim sadaka vermekten tut. Ne kadar salih ameller ayrı ayrı belirtilmiş, efendim Ramazan-ı Şerif'te yapılan bu salih ameller, cenaze namazı da bulunmak bile, yani Ramazan-ı Şerif'te oruçluyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine soruyor. Men şehide minkum cenaze. Kim içinizden bugün bir cenazede bulundu? Hazreti Ömer ene ben diyor. Men asbaha saimen. Kim bugün oruçlu kalktı? Niyet etti oruca. Hazreti Ömer ene yine ben diyor. Vecebet vecebet. Sana cennet vacip oldu buyuruyor. Yani oruçlu gününde bir Müslümanın da cenazesine rastlasa, cenaze namazı kılsa, mezarına gitse, defninde hazır olsa mesela, bu bile ne yapıyor? İnsanın günahlarını affettiriyor, insanı bağışlattırıyor. Bunlar hep salih ameller. Ya Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh da böyle bir başına geldi, Resulullah sahabeye sordu. Ey hüküm esbaha saimen. Kim oruçlu kalktı bu sabah? Ebu Bekir ene benim ya Resulallah. Fey hüküm ademe ridan. Hanginiz hasta ziyaret etti bugün? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ene ya Resulallah benim dedi. Ey hüküm şeyha cenaze. Hanginiz bir cenazede bulundu? Ebu Bekir Sıddık ene ya Resulallah benim buyurdu. Ey hüküm et'ame miskinen. Hanginiz fakiri yedirdi? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh benim ya Resulallah. Men kânedli vâdîl erbâ bünyelû beytun fil cennet. Bu dördünü bir arada yapana cennette bir köşk bina edilir. Şimdi zaten oruçlu oluyorsun. Bir de hasta ziyaret ettin, iki. Bir de Müslüman cenazesine katıldın. Oluyor mu? Cenazeler çok kalkıyor camilerden. Ne oldu? Üç. Bir de fakire bir sadaka verdin. Dört. Cennette de ne oldu? Bir köşk garantisi var. Yani hakikaten amel edilecek çok faziletli iş var. Ama yapan kim? Allah Teala cümlemize nasip etsin. Onun için hayırlar çok, yapılacak işler çok. Bunların hepsi bizler için Rabbimizin lütufları, ikramları, bu mübarek günlerin, gecelerin bereketleri, kerametleri. Böylece inşallah, yani bir oruçluya iftarlık vermek, bir hurmayla, bir sütle, bir yudum suyla bile olacak işken, büyük ziyafetler şartı yokken, bir iftar edenin bile kâle mağfiret edilir. Men fettara sâimen, oruçlu iftar ettiren, ona iftarlık verenin bile kâne mağfiret edilir, günahlar af olur. Ve itkara gaveti minenler, cehennemden azat nasip olur buyuruluyor. Dolmuş, taşmış, coşmuş Allah'ımızın rahmeti, mağfireti ve cehennemden beraatleri dağıtılıyor. Hepimiz istifadeye çalışalım inşallah rahman. Bu hususta tabii benim konuşmalarım yeterli olmayabilir. Ama siz tabii cuma akşamı da Bedir dersini dinleyin. Cumartesileri Ramazan-ı Şerif'le ilgili evvelce yaptığım çok sohbetler var. Onlar veriliyor cumartesiyi pazara bağlayan geceler. Onları dinleyin, birbirimize dinletin, bu yayının tekrarını dinletin. Telefon edin, mesaj çekin, gayret edin. Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Bak uydularla, internetlerle dünyanın her tarafına ulaşıyor. Kimse mahrum olmasın. Pazar kuruldu, kalkmasın. Biz almadan kalkmasın. Dünya pazarıdır, bir kere kuruluyor. Alalım, kazanalım. Ahirete eli cebi boş müflis çıkmayalım. Çok zenginlerden olarak çıkalım inşallah. Derdimiz ahireti kazanmak, Rabbimizin rızasına erişmek olsun. Böylece sizlerden ricamız, biliyorsunuz Arifan dergimiz çıktı. Kasr-ı Arifan ismiyle yeni çıkan bu dergimiz de bir hafta oldu. Bundan inşallah istifade etmenizi tavsiye ediyorum. İlk yazıyı bu fakir yazıyorum. Ve bayağı bir hadis-i şerif, 40'a yakın hadis-i şerif rivayet ettim. Orada çok hadis-i şerifler topladım, cevettim. İlmin ve ulemanın fazileti hakkında vesaire önemli hususlar hakkında efendim dikkatinizi çektim. Ve şunu bilin ki bu fakir kardeşinizin ve tabii bizi seven bir de cemaatimiz etrafımızda olabilir. Bu seven kardeşlerimizle birlikte bu dergiden başka hiçbir dergiyle ilgimiz, alakamız, ilişkimiz yoktur. Tabii bizim ismimizi çok kullananlar olabilir. Sağda solda bizim selamımızla, kelamımızla iş gören olabilir. Hatta yurt dışlarında bile kendilerine bizim ismimizi takan, lakabımızı takan, bizden selam getiren, efendim yardım ister, borç ister. Bunlara sakın kesinlikle efendim inanmamanızı, alet olmamanızı, bu istismarlara efendim çanak tutmamanızı rica ediyorum bir. İkincisi, bizim hizmetlerimiz şeffaftır, nettir, açıktır, resmidir. Bunların hepsi ortadadır. Kitaplarımız açıktır. Bu dergi de yeni çıkmıştır. İnşallah sizlere hizmet edecektir. Bundan evvelki yayın organlarından bütün irtibatımızı seneler evvel kesmişizdir. Bunların gerekçelerini net bir şekilde kürsülerden açıklamışızdır. Aynı gerekçeler bakidir. Tabii şimdi bazıları efendim o el değişti, bu efendim bu cep değişti gibi laflar yaparlar. Bunlar inandırıcı değildir. Yine eski kargaşaları çıkaran insanlar ve bizim hapiste olmamızdan ve bizim hasta olmamızdan ve sahil boşluklardan yararlanarak ortalığı karıştıran insanlar yine devrededirler. Bunlar hiçbir zaman devreden çıkmaz. Onun için bunlara karşı uyanık olmak lazımdır. Vitrin değişikliklerine aldanmamak lazımdır. Efendim biz bir yerden alaka ilişkiyi kestiysek daha bizim adımıza oraya efendim gidenler, o yayınları okuyanlar, dinleyenler işte hoca efendi biz senden duyduk, senden işittik diye bahane etmesinler. Bak ben burada açıkça ilan ediyorum. Şu anda bizi temsil eden dergi Kasr-ı Arifan dergisidir. Arifan adıyla çıkıyor. Nakşibend Hazretlerimizin köyünün adıyla inşallah bereketlenerek, bu isimle teberrük edilerek çıkan bir dergidir. Çok güzel efendim yazılar var. Mesnevi'den var, mektubattan var, tasavvuftan var, dünya görüşlerinden var, efendim fetvadan var. Mesela fıkıh meselesi, tüp bebek olayı çok soruluyor. Caiz midir, değil midir, hangi şartlarda caizdir, nasıl caiz değildir, bunun kısımları var, şekilleri var, sayfalar dolusu mesela. Bunun fetvaları burada yayınlandı bu sayıda. Benim yazımda yine eski dergilerle irtibatı niye kestiğimiz, ve bu dergiyi kurmak zorunluluğu niye hissettiğimizin gerekçeleri var. Bunları mutlaka okuyun. Bak, saatlerimizi veriyoruz. Sizden bir maddi menfaat talep etmiyoruz. Biz bundan bir para almıyoruz, aylık almıyoruz. Konuşuyoruz diye, yazıyoruz diye. Sizden efendim hiçbir şey istemiyoruz. Allah için bu kadar ayet, bu kadar hadis, ehli sünnetin görüşlerini savunmaya çalışıyoruz. Ortalık karışık, toz duman karışık, su bulanık. Onun için herkes bir şey söylüyor. Hak batılla karışmış gidiyor. Üstadımız Hazretleri'ni, Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'ni ziyaret ettim. Çok iyi gördüm. Elhamdülillah gün be gün iyileşiyor. Ona da bu Arifan dergimizin efendim hizmetlerinden bahsettim ve ehli sünnet dışı görüşlere reddiyeler yazacağım. Ehli sünnet dışı fikirlere sahip olanların görüşleriyle mücadele edeceğim. Şahıslarla derdim yok. Şahıslara kinim nefretim yok. Şahıslarla uğraşım yok. Ama ehli sünnet dışı akımlara kapılıp cumhur ulemanın görüşlerinden ayrılarak yanlış fetvalar verenler, yazanlar, çizenler, konuşanlar, yapan, yanlış hareketler yapanlar ehli sünnete karşı, bunların hepsine reddiyeler yapılacak. İnşallah dergiyi takip edin. Bu dergiyi alın ve bundan sonraki sayılarda tevessülü inkar edenlere çok birkaç sayı çok güzel cevaplar, reddiyeler hazırlıyorum. Ondan sonra efendim Yahudileşme temayülü diye Vakit Gazetesi'nin dağıttığı kitapta çok büyük yanlışlıklar, çok ehli sünnet dışı fikirler. Efendim bunları saptıyorum. Hepsini tek tek çiziyorum, not ediyorum. Şimdi bunların reddiyelerini hazırlıyorum, delilleriyle. Niye uğraşıyorum? Niye uğraşıyorum? Derdim ne? Adam yanlış yazıyor. Diyor ki ehli sünnet alimleri diyor Mutezile mezhebine saplanmıştır. Yahu ehli sünnet alimleri nasıl Mutezile olur ya? Ondan sonra hayız kadın camiye girer diyor. Ebu Davud'da geçen Taberani'deki hadislere uydurma bu hadisler diyor. Bunların hepsini tek tek ne yapmam lazım? Tespit etmem lazım. Sizlere sunmam lazım. Bizi izlemeye devam edin. Her şey radyodan konuşulmuyor. Her şeye vakit olmuyor. Kimi de kalemle halledilecek işler. Ehl-i sünnet dışı akımlar, Selefi akımından etkilenen, Vehhabi akımından etkilenen, Şii akımından etkilenen, mezhepsizlik akımından etkilenen, evet, Osmanlı ecdadımızın bilhassa en çok hizmet ettiği ehl-i sünnet yolu, dünyada şu anda ehl-i sünnet mezhebi sağlam duruyorsa Osmanlı ecdadımızın hizmetleri sayesindedir. Bu akıma karşı efendim bütün reformist akımlar, yenilikçi akımlar, efendim ayetleri, hadisleri tahrif eden, değiştiren, yanlış yorumlayan akımlara karşı reddiyelerimizi yapmak ve ehl-i sünneti müdafaa etmek üzere Arifan dergisini çıkarmış bulunmaktayız. Hepinizin inşallah okumasını, tavsiye etmesini, abone olmasını, tanıtmasını, dağıtmasını Allah için tavsiye ediyorum. Bundan benim bir beklentim yok. Ama sizin de sağdan soldan esen muhalif rüzgarlara kapılmamanızı rica ediyorum. Ve ehl-i sünnetten, hak olan görüşlerden efendim ayrılmamanızı rica ediyorum. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizden de Allah seni muvaffak etsin. Birkaç gün evvel bu duayı aldım. Allah seni muvaffak etsin. Reddiyelere devam et. Ehl-i sünnet dışı akımlarla mücadele et diye duasını aldım. İnşallah sizleri de bu vesileyle hem efendim Ramazan-ı Şerifinizin 17. gecesi olan Bedir gecenizi, Bedir zaferini bu vesileyle tabii şimdiden canlı yayında, diğer günlerde olamayacağım için o güne kadar, haftaya yine salı günü canlı yayında olacağım. Bedir gecenizi kutluyorum, Bedir zaferinizi kutluyorum inşallah ve Rabbime emanet ediyorum. Dualar ediyorum, dualar istiyorum. Allah Teala verdiği ömrü, nefesi, sağlığı, sıhhati ve maddi manevi bütün imkanları dinine ve ehli sünnet vel cemaat itikadına ve dostlarına hizmet yolunda geçirmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amin diyen dillerimizi nar-ı cehiminden azat eylesin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin.